Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 kwietnia, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Michał L., który taranował ludzi na deptaku w Sopocie kilka lat temu, wychodzi ze szpitala psychiatrycznego. Jest zgoda sądu. Sąd wydał orzeczenie zmieniające środki zabezpieczające wobec pana Michała L. Syria stawia warunki w sprawie ewentualnego śledztwa w sprawie ataku chemicznego. Chce, by przebiegało na warunkach Damaszku. Ukraińcy będą podróżować do Unii bez wiz. Europarlament znosi ograniczenia wobec naszych wschodnich sąsiadów. Kierowca, który podczas szaleńczego rajdu samochodem po deptaku w Sopocie ranił 3 lata temu ponad 20 osób, może opuścić szpital psychiatryczny. Tak zdecydował sąd. Tuż po zdarzeniu Michała L. uznano za niepoczytalnego, w związku z czym nie trafił przed wymiar sprawiedliwości, a do zakładu zamkniętego. Jego obrona od ubiegłego roku starała się o wypuszczenie mężczyzny na wolność. Dziś o zmianie środków zapobiegawczych poinformowała prezes sądu Małgorzata Przybylska-Lewandowska. Sąd wydał orzeczenie zmieniające środki zabezpieczające wobec pana Michała L. Orzekł środki o charakterze wolnościowym. Adwokat Michała L., Jacek Potulski, jest zadowolony z orzeczenia. Od samego początku, już od paru miesięcy, twierdzimy, że proces terapii, proces leczenia pana Michała jest wystarczający. Już doszliśmy do takiego etapu, że może w sposób bezpieczny dla niego i dla otoczenia funkcjonować na wolności. Ze względu na to, że posiedzenie zostało utajnione, nie wiadomo na razie, jakie wolnościowe środki zapobiegawcze zastosował sąd. Ewentualne międzynarodowe śledztwo w sprawie użycia broni chemicznej w Syrii powinno przebiegać na warunkach Damaszku. Tak mówi syryjski minister spraw zagranicznych. Oświadczył, że dochodzenie powinno rozpocząć się w stolicy kraju i nie może być upolitycznione. Wcześniej szef syryjskiej dyplomacji pytany, czy władze kraju zgodzą się na międzynarodowe dochodzenie, by wyjaśnić okoliczności użycia broni chemicznej, odpowiedział, że dotychczasowe doświadczenia takich śledztw nie są zachęcające. Syryjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprzeczyło, by wojska rządowe użyły broni chemicznej. W ataku zginęło co najmniej 86 osób, a inne źródła mówią o ponad 100 ofiarach. Zachód potępił użycie broni chemicznej i obarczył reżim Assada winą za jej użycie. Parlament Europejski daje zielone światło. Ukraińcy już niedługo będą mogli podróżować do Unii bez wiz. Europosłowie w głosowaniu zdecydowaną większością opowiedzieli się za zniesieniem ograniczeń. Ze Strasburga Andrzej Geber. Ukraińcy mający paszporty biometryczne będą mogli pozostawać w Unii przez 3 miesiące w ciągu półrocza. Zezwolenie nie będzie jednak ich uprawniać do podjęcia pracy. Wszystko wskazuje na to, że przepisy wejdą w życie na początku czerwca, powiedział przewodniczący delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw Ukrainy Dariusz Rosati z PO. Jest symbol uznania postępu, jakie Ukraina zrobiła, zwłaszcza w ostatnich latach, jeśli chodzi o reformowanie swojej gospodarki i reformowanie państwa. I chcemy zachęcić ich jeszcze bardziej do tego, żeby nie ustawali w tych swoich wysiłkach i właśnie ruch bezwizowy ma być jednym z takich gestów wobec Ukraińców. Równocześnie przygotowywane są przepisy, które będzie można zastosować, jeśli prawo bezwizowego wjazdu zostanie nadużyte. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Co 10. zgon na świecie jest skutkiem palenia papierosów, twierdzą naukowcy. Badacze przeanalizowali dane z ostatnich 25 lat. Więcej o ich wnioskach Rafał Motryk. Z analizy wynika, że choć rządy wielu państw walczą z papierosami, globalnie pali coraz więcej ludzi. Obecnie prawie 1 miliard mieszkańców Ziemi codziennie sięga po papierosa. Jest tak między innymi dlatego, że rośnie liczba ludności, a producenci wyrobów tytoniowych agresywnie wchodzą na nowe rynki. Główna autorka badań, dr Emanuela Gakidu, mówi tygodnikowi Lancet: obecnie średnio co czwarty mężczyzna i co 20 kobieta pali codziennie. Palenie wywołuje dziesiątki chorób od nadciśnienia do raka. Co roku dym tytoniowy zabija 6 400 000 osób, wynika z analizy. Połowa tych zgonów ma miejsce w 4 krajach: w Chinach, Indiach, USA i Rosji. W Polsce z powodu palenia co roku umiera ponad 60 000 ludzi. Większość to mężczyźni. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze chce przeprowadzić społeczny audyt reprywatyzacji w Warszawie. W stołecznym ratuszu złożono dziś 2200 wniosków o dostęp do informacji publicznej. Domagamy się udostępnienia wszystkich decyzji wydanych przez miasto, podkreśla Karolina Płocha ze stowarzyszenia. To są decyzje na ten moment za lata 2003-2016. Mamy dalsze plany, chcemy złożyć w przyszłym tygodniu również kolejne 1600 wniosków za lata poprzednie, aż od lat 90. do 2003 roku. To nie jest kwestia dobrej woli pani prezydent ani urzędników, którzy już będą rozpatrywać te nasze poszczególne wnioski, tylko to jest kwestia po prostu obowiązku, który wynika z przepisów prawa. Stołeczny magistrat 2 razy ogłaszał przetarg, w którym wyłoniony miał zostać audytor procesów zwrotów nieruchomości. Nikt jednak nie spełniał wymogów postawionych przez urząd. To był serwis Trójki. W nocy na wschodzie deszcz, a w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. 0 stopni na Podlasiu, 3 w centrum, do 6-7 na krańcach zachodnich. Jutro pochmurno, tylko na północy większe przejaśnienia, miejscami przelotny deszcz. Na termometrach w Augustowie 7 stopni, w Krakowie i Olsztynie 8, w Trójmieście, Bydgoszczy i Warszawie 9, w Katowicach i Wrocławiu 10, w Poznaniu 11, w Szczecinie 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dziś w Klubie Trójki rozmawiać będziemy o tym, kto stał za ostatnimi zamachami terrorystycznymi w Rosji, czy Łukaszenko prowadzi podwójną grę wobec Europy i czy Ukraina rozumie wagę stosunków z Polską. O tym wszystkim, co na wschodzie, dziś o 21:00 zapraszam Piotr Semka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup na przykład laptop Lenovo z procesorem Intel Celeron za 1599 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Wsłuchujemy się w oczekiwania kierowców, aby tworzyć samochody będące inteligentnymi towarzyszami podróży, oferującymi technologie przyszłości, z których możesz korzystać już dziś. Wybierz Audi Q2 z pakietem Technology. Z ratą od 1060 zł netto miesięcznie i 10% opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Znowu nie mogę pokroić pomidora. Też tak masz? To przez te noże. Czas na nowe i profesjonalne. Ostre cięcie w stokrotce. Kupuj, zbieraj znaczki i odbieraj profesjonalne noże Thomas za 1 grosz. Tak, za 1 grosz. A teraz napój Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra. Tylko 2,99 przy zakupie 3 sztuk. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Szukasz pewnego auta używanego? Na pewno odwiedziłeś setki stron internetowych i przeklikałeś 1000 ogłoszeń. To może już wystarczy? Nie szukaj, znajdź! W Dasvelt Auto znaleźliśmy dla Ciebie najlepsze samochody używane. Z gwarancją, pewną historią i przebiegiem. Sprawdzone w 117-etapowym teście. Dasvelt Auto. Najlepsze wśród używanych. Znajdź je na www.dasveltauto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 15. Elżbieta Korczyńska. Zapraszam. Czas niezwykły. Dziś opowiemy o projektach, ale też i o wspaniałych ludziach, którzy wspierają chorych na mukowiscydozę i ich bliskich. Mukowiscydoza to najczęściej występująca choroba genetyczna. Chorzy na pozór niczym nie różnią się od zdrowych ludzi, jednak choroba potrafi zdezorganizować życie całej rodziny. Żeby im pomóc, czasami wystarczy naprawdę niewiele. Proszę nas słuchać. It's been 7 hours and 16 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, nothing can take away. Compare It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Mukowiscydoza to podstępna, przewlekła choroba genetyczna. Zdarza się, że mijamy chorych na ulicy i nawet nam do głowy nie przyjdzie, że są to osoby wymagające szczególnej pomocy. O tej pomocy dziś porozmawiamy w cyklu Na wyciągnięcie ręki o trwającym miesiącu wiedzy na temat autyzmu pod hasłem W kwietniu bądź na niebiesko. A w studiu w Warszawie jest już gość Waldemar Majek, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, z główną siedzibą w Rabce Zdroju, i w studiu w Krakowie Paweł Wójtowicz, prezes zarządu Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę Matio. Witam panów bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa, witam panią redaktor. Państwa organizacje, chociaż siedzibą jednej jest Rabka Zdrój, a drugiej Kraków, działają tak naprawdę na rzecz chorych w całej Polsce. Jak wyglądają szacunki? Ile osób w naszym kraju dotyka mukowiscydozę? No, pytanie pozornie proste, a troszeczkę skomplikowane, dlatego że szacujemy, iż w Polsce jest w tej chwili od 1700 do 1800 kilkunastu chorych zdiagnozowanych, czyli rozpoznanych z mukowiscydozą. Nie mamy żadnych informacji na temat osób, które są niezdiagnozowane w kierunku mukowiscydozy, a ją mają. A dlaczego powiedziałem skomplikowane? Dlatego że Polska jest jedynym właściwie krajem w Europie, w całej Unii Europejskiej, który nie posiada aktualnego rejestru chorych na mukowiscydozę, medycznego rejestru. Opieramy się jedynie na kilku danych, mianowicie bazach danych, które posiada fundacja oraz towarzystwo, oraz starym rejestrze medycznym, który kiedyś dawno temu funkcjonował, oraz na wyliczeniach statystycznych, które są prowadzone od 2009 roku, odkąd prowadzono przesiew noworodkowy. Stąd ta liczba nie jest precyzyjna. A proszę mi powiedzieć, bo mukowiscydoza powoduje taką nietypową niepełnosprawność, taką, której nie widać, dezorganizującą życie całych rodzin, o tym tutaj już mówiliśmy. Jak to wynika z doświadczeń państwa organizacji? Czy Polacy mają wiedzę na temat tej choroby, czy wręcz przeciwnie, ta niewiedza powoduje strach? Wydaje mi się, że jest to wciąż temat mało znany, mimo że staramy się propagować wiedzę i nie tylko pomagać chorym, ale też prowadzić działania edukacyjne, to tej wiedzy nie ma. Tak jak pani redaktor wspomniała, jest to przede wszystkim choroba wielonarządowa, ukryta, i tego na zewnątrz bardzo często nie widać. To, co jest chyba charakterystyczne, to, że w zależności od tego, jak chory, jaką chory ma mutację i jak bardzo pewne objawy występują, to czasami ta choroba jest bardzo, bardzo ciężka i bardzo trudno jest komuś z nią żyć, przede wszystkim jeśli są kłopoty z trawieniem, niewydolnością trzustki, są kłopoty z oddechem, z płucami, a czasami te objawy mogą być takie, które być może nie przeszkadzają w normalnym życiu. I czasami mutacje są tak lekkie. Tutaj mamy jednego z podopiecznych, który dopiero w wieku 30 kilku lat został zdiagnozowany, a powodem i takim namacalnym objawem jest niepłodność. I tylko jako jeden z takich objawów. Natomiast w większości sytuacji niestety jest to bardzo, bardzo ciężka, atakująca od samego początku choroba. Ja jestem tatą Adasia, obecnie 5-letniego. Adaś urodził się z tak zwaną niedrożnością smułkową, czyli nie mógł wydalić tej pierwszej kubki. Musiał być operowany chirurgicznie w trzeciej dobie życia. Jest to coś, co dla rodziców jest załamujące, ale w zasadzie nawet nie czekając na wyniki badań, od razu można było stwierdzić, że prawdopodobnie jest to mukowiscydoza. Miał całe zablokowane litogrube. I wielu rodziców dowiaduje się poprzez właśnie objawy. Problem z trawieniem, problem z oddechem, czy tego typu podobne namacalne objawy. To z jednej strony jest straszne, z drugiej strony dzięki temu, że wiemy odpowiednio wcześnie, możemy od razu profilaktycznie działać i pomagać. Pomagać, żeby próbować z jednej strony pomóc w trawieniu, z drugiej strony, żeby profilaktycznie pomagać, jeśli chodzi o fizjoterapię oddechową na przykład. No tak, a jak to jest, jeżeli chodzi o reakcję innych ludzi? Czy ludzie, jak słyszą słowo mukowiscydoza, to się nie boją? Jeśli mogę wtrącić tutaj jeszcze w uzupełnieniu słów pana Waldemara, od 11 lat prowadzimy badania opinii publicznej dzięki wsparciu naszych partnerów i powiem szczerze, że w tej chwili mamy dość bardzo dobry wynik, bo 86% społeczeństwa słyszało o mukowiscydozie, więc jest to dość wysoki odsetek, ale co dziwne, w tym roku po raz pierwszy okazało się, że połowa z tych 86% respondentów w ogóle skojarzy mukowiscydozę z chorobą zakaźną albo wirusową. Co zwłaszcza, że ten odsetek ludzi to są ludzie z wyższym wykształceniem, no zrobiło na nas piorunujące wrażenie. Przypomnijmy, że jest to choroba genetyczna. Tak, jest to niestety choroba genetyczna, rzadka choroba genetyczna, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani zbadać przed posiadaniem potomstwa. Ale dlatego, nie można się nią zarazić, rozumiem. Nie, nie można się nią zarazić. Myślę tu w kontekście tych badań, że jednak ludzie się tego obawiają i nie wiem, skąd bierze się ten strach. To się bierze stąd, że nasi właściwie jedyną taką manifestacją zewnętrzną choroby jest kaszel. A gdzieś w stereotypach, później powiem o łamaniu stereotypów, jeśli pani redaktor pozwoli, w stereotypach naszych, jeśli ktoś kaszle, to jest chory. Jeśli jest chory, to należy unikać zbliżania się do niego, żeby się nie zarazić. W mukowiscydoza to jest właściwie jedyny symptom, który na zewnątrz widzimy. Nawet w opisach medycznych, klinicznych, na zewnątrz nie ma żadnych takich opisów specjalistycznych, które by wskazywało, że jest to mukowiscydoza bez badań takich już bardzo specjalistycznych. I tak jak mówię, jedynym takim elementem to jest kaszel. Często rodzice są nawet karceni w cudzysłowie przez społeczeństwo, idąc z dzieckiem, nie wiem, do sklepu, do jakiegoś marketu, czy nawet na ulicy, czy w piaskownicy, gdy dziecko zakaszle, to inne mamy mówią, no tak, no powinien leżeć, powinno się leczyć, a nie chodzić z nim na pole, czy na dwór, jak mawiamy w centralnej Polsce. Stąd też właśnie to takie patrzenie przez ten kaszel i izolowanie się. Myślę, że to jest ten strach spowodowany, że zresztą to się powtarza w częstych komunikatach, które przychodzą do naszych organizacji ze szkół, czy też od rodziców, którzy wchodzą w wiek szkolny z dzieckiem, gdzie trzeba edukować dyrekcję, nauczycieli. Na czym polega mukowiscydoza? Właśnie na tym, żeby koło nasze dziecko nie zaraża, mówię nasze, w sensie chore na mukowiscydozę, nie zaraża innych dzieci, natomiast jeśli inne dziecko jest chore, ma katar albo kaszle, to właśnie wtedy trzeba tamto dziecko odizolować od naszego, żeby właśnie ono nie zostało zarażone, bo wtedy ta infekcja może mu bardzo zaszkodzić. Czyli w drugą stronę jakby to działa. Przyjrzyjmy się, jak wygląda życie chorych z mukowiscydozą. Czas niezwykły. Powiększenie. Mukowiscydoza to nieustanna walka o jutro, czasem do upadłego, ale gdzieś pomiędzy tymi bitwami o życie jest też czas na codzienność. Zwykłą, niezwykłą, ale codzienność. Przekonał się o tym Kuba Witkowski, który odwiedził dorosłego już Patryka i jego mamę Iwonę Fiuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Przepraszam, nie mogę się witać. Podawać ręki. Nie możemy, tak? Tak. Dobrze. Jakby pan mógł tutaj z łyżonką umyć ręce, to by było super. Dziękuję. Dobrze. Dlaczego w ten sposób mnie pan przywitał? Po przeszczepie niestety bierze się bardzo silne leki immunosupresyjne, które bardzo obniżają odporność i każda bakteria, każdy wirus, który dla normalnego człowieka jest jakby nikłym zagrożeniem, dla mnie może być ogromnym, więc to są takie środki bezpieczeństwa. Po przeszczepie czego? Po przeszczepie płuc. A ten przeszczep jest konsekwencją? Przeszczep jest konsekwencją wyniszczenia organizmu przez mukowiscydozę. Przeszczep kiedy był? Przeszczep był 3 miesiące temu. Jak się pan czuje? Bardzo dobrze. To zmieniło pana życie? Poprawiło? Wie pan, to mówi się, że to jest zamiana jednej choroby na drugą, ale tej drugiej choroby się nie odczuwa po prostu. Przed przeszczepem nie mogłem już chodzić, jeździłem tylko na wózku. Praktycznie nie ruszałem się z domu, bo wchodził pan, widział pan schody, dosyć duże schody. No właśnie, to zasapanie to jest właśnie rezultat tego, że weszliśmy na drugie piętro. Tak, tak, ale to jest tylko zasapanie. Ja poprzednio nie zrobiłbym 2 kroków u tych schodach. Co to jest? Każda jedna koszulka to jest jeden wypis ze szpitala. To jest pokaźny segregator. To jest olbrzymia książka. Cała historia 22 lat prawie. A to jest hospicjum, bo w międzyczasie Patryk było tak źle, że był pod opieką warszawskiego hospicjum na dzieci, kiedy miał 14 lat. Na ile można robić takie rzeczy jak inni? Bo ja widzę tutaj w tym pokoju gitary stoją. Tam chyba jest pewnego rodzaju, nie wiem, studio urządzone. No mniej więcej tak. To było zajęcie, które mogłem robić, tak? To była praca stacjonarna, którą mogłem jakby wykonywać jako hobby, jako zajęcie czy przygotowanie do dalszej pracy. Czyli czym pan się zajmuje? Zajmuję się trochę muzyką, grafiką komputerową, informatyką, elektroniką. Zagra mi pan coś na gitarze? Nie. Dlaczego? Dawno nie grałem, już zapomniałem wszystkiego. No mój stan był na tyle ciężki, że praktycznie na jakieś takie zajęcia, nawet przyjemne, mi po prostu nie starczyło energii. No ale gitary są. Są. Na dowód. Proszę bardzo, żeby nie było, że udajemy. Teraz teraz mogę normalnie chodzić, mogę podróżować póki co tak oszczędnie, prawda? Tam do pół roku trzeba jednak bardzo ostrożnie z tym, ale po roku już można normalnie i za granicę, więc to jest ogromna zmiana. Przez te wszystkie lata od momentu rozpoznania i zdiagnozowania mukowiscydozy nie mazałam się, tylko diagnoza była takim momentem, kiedy wiedziałam, że ciężka walka nas czeka. Dla mnie to był kop do działania, takie nie ma się mazania, tylko trzeba brać się i mierzyć się z tym, co mamy. To jest tak, w jednym. Nasz pokój dzienny, salon i siłownia. Jak widać, jest tu tak, bieżnia, stepper, urządzenia do ćwiczeń, tam wszystko pozwijane, mata i rehabilitacja to odbywa się. Przed przeszczepem zawsze była nadzieja, że jak się coś stanie, to będzie przeszczep. A jak już był przeszczep, to już jak coś się stanie, no to wiadomo. I to jakoś spędza sen z powiek. Tak, ale przede wszystkim mobilizuje chyba do porządnego zajęcia się tym. Czy w Państwa przypadku można w ogóle mówić o normalnym życiu? Nie. Widzi Pan, zahaczył Pan o coś takiego, o czym ja ostatnio rozmawiałam z mamą chłopca, którego już nie ma. I ja wiem, że to melodramatycznie może zabrzmieć, ale my nigdy nie będziemy normalni. My żyjemy cały czas w stresie. Nie ma większego stresu niż strach o życie dziecka. I trudno później normalnie funkcjonować, jeżeli wszystko przez całe lata jest podporządkowane jednemu. Wygrać ze śmiercią. Wygrać z mukowiscydozą. Tak jak słyszeliśmy przed chwilą, życie chorych nie jest łatwe, życie też ich rodzin, ale nie wyklucza realizacji marzeń i pasji. Państwo pomagają nie tylko chorym, ale właśnie całym rodzinom. Jak ta pomoc wygląda od samego początku? Rodzice otrzymują diagnozę, że ich dziecko ma mukowiscydozę i wtedy już bywa, że właśnie wkraczają państwo. Jak ta pomoc wygląda? Ta pomoc od samego początku musi być, żeby to było właśnie przyczynek do działania, a nie do załamania się psychicznego, które no, przy diagnozie jest bardzo ciężkie dla rodziców. Więc rozpoczynamy od wiedzy i dostępu do specjalistów. Staramy się udostępnić przede wszystkim taki pakiet początkowy, edukacyjny, gdzie wyjaśniamy, czym jest choroba, wyjaśniamy, w jaki sposób profilaktycznie działać od samego początku. I również ujawniamy, w jaki sposób my, jako Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, możemy pomóc. Udostępniamy specjalistów z zakresu psychologii, która jest przydatna przede wszystkim rodzicom w pierwszej kolejności, ale docelowo również chorym. Dostęp do dietetyka, dostęp do fizjoterapeuty. Pomagamy również w zorientowaniu się w zakamarkach prawnych, dostępu do pomocy publicznej, do uzyskania orzeczenia niepełnosprawności. Staramy się od samego początku prowadzić rodziców po diagnozie. W dalszej kolejności staramy się być na bieżąco z rodzinami, z naszymi podopiecznymi, po to, żeby ta profilaktyka, fizjoterapia, pomoc rzeczywiście działała, żeby to było dostępne. Niestety nie ma w Polsce tak do końca rozwiązań systemowych, które umożliwiają na przykład wizytę fizjoterapeutów w domu. Taki dostęp, który w wielu krajach zachodnich jest czymś naturalnym. Dlatego staramy się pozyskiwać z jednej strony sponsorów, z drugiej strony środki publiczne, na przykład z PFRON, na nasze kilkuletnie projekty związane z domową rehabilitacją. Chcemy i dajemy taką możliwość, żeby chorzy w całej Polsce, żeby do nich bezpośrednio przyjeżdżał fizjoterapeuta, żeby rodzice, opiekunowie, a później chorzy uczyli się, jak najlepiej stosowali tę fizjoterapię. Ta profilaktyka będzie bardzo ważna, żeby wydłużyć życie, żeby utrzymać płuca w jak najlepszym stanie, czy ogólnie całe ciało. To, o czym mówił Patryk, nasz podopieczny, jak nieraz już nie starczą mu energii na takie zwykłe czynności, staramy się jak najdłużej utrzymać chorego w takim stanie, żeby nie było tych objawów takich zewnętrznych, żeby ta fizjoterapia rzeczywiście działała. Więc wiele z tych naszych projektów związanych jest z fizjoterapią, z edukacją, po to, żeby jak najlepiej tutaj opiekunowie, rodzice mogli działać razem z chorym. A jak to wygląda w przypadku Fundacji Matki? W jaki sposób państwo pomagają rodzicom, którzy no właśnie są w tym szoku po diagnozie? Dowiadują się, że mają dziecko z taką chorobą. Tutaj w uzupełnieniu tego, co robią koledzy z Rabki, my wyszliśmy bardziej bezpośrednio do podopiecznych, czyli do tych rodziców. To jest pomysł jednego z rodziców, który po diagnozie własnego dziecka stwierdził, że dostał karteczkę i proszę iść do kilku pokoi i coś tam zrobić, jakieś badania. Ja, bo mało, że w szoku po diagnozie, no to jeszcze zagubiony w całym labiryncie szpitalnym, wpadł na pomysł stworzenia takiego projektu, który w tej chwili realizujemy, to jest projekt Mentor, gdzie rodzic chorego dziecka, które już ma kilkanaście lat czasami, w porozumieniu z lekarzem i za zgodą oczywiście diagnozowanej tej rodziny, która dostaje informację o niestety mukowiscydozie, jest w tym dniu w szpitalu i on tą rodzinę jakby wprowadza, czyli co z tą karteczką, też idzie z nimi do różnych pomieszczeń, gdzie trzeba zrobić takie inne badania, prowadzi ich po tym labiryncie, a oni w tym samym szoku też mają w nim wsparcie i widzą, że to jednak jest choroba, która, że jutro dziecko nie umrze, że jednak jest nadzieja, nie tracimy tej nadziei. Oczywiście także te wszystkie działania, czyli wsparcie psychologiczne, fizjoterapeutyczne i tak dalej, to są realizowane. Natomiast najważniejsze to jest to, że on jest w tym samym dniu w szpitalu i wspólnie po tej diagnozie, po tym wyroku, tak dla tych rodziców ten dzień to jest dzień wyroku tak naprawdę, no mają wsparcie, widzą, że jest perspektywa. Czy ten projekt, ten program działa w całej Polsce, czy tylko u państwa w Małopolsce? Nie, on działa w Warszawie, w Katowicach i w Krakowie. To są aktywni rodzice, którzy właśnie tam współpracują z nami przy tym projekcie. Natomiast rozszerzamy go na inne ośrodki przy współpracy właśnie z lekarzami, którzy diagnozują, ponieważ mamy 8 ośrodków, które przekazują tą nieszczęsną diagnozę, no staramy się rozszerzać to. Takim, myślę, ważnym elementem, o którym wspomniała tutaj mama Patryka, to jest to wsparcie rodziców i od 11 lat organizujemy warsztaty dla rodziców i z podkreśleniem słowa rodzice, nie rodzice z dziećmi, bo w większości jednostek chorobowych to są takie turnusy, spotkania rodziców z dziećmi. Nasze dzieci ze sobą nie mogą się spotykać. To, co, o czym mówił Patryk, żeby nie było nadkażenia, także przed przeszczepem tego nie powinno być. I 11 lat temu pomyśleliśmy, wtedy nie, proszę pamiętać, nie było telefonii komórkowej tak rozwiniętej, były automaty jeszcze wrzutowe, żeby tych rodziców wyciągnąć na 3 dni z ich domu i zobaczyć, że ten świat się nie zamyka i że nic się nie stanie przez te 3 dni. I od tego czasu właśnie organizujemy takie spotkania dla rodziców, gdzie mogą porozmawiać ze specjalistami z całej Polski, z różnych ośrodków medycznych, nie tylko z tego, w którym się leczą, ale przede wszystkim spotkać się ze sobą i wymienić wielkie doświadczenie, które oni mają, bo to jest niezastąpione. To są takie, myślę, ważniejsze rzeczy, które chciałbym przekazać. Czynny jest nasz telefon 2027 trójek. Rozmawiamy dziś o pomocy dla chorych na mukowiscydozę i ich rodzin. Czekamy na państwa pytania do naszych gości z Fundacji Matio i z Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Prosimy dzwonić 2027 trójek. Mogą też państwo pisać niezwykły@polskieradio.pl, niezwykły bez polskich znaków. Wiatr zawsze na wspak, inaczej niż ty i ja. Nie tak biegnie ich szlak, nie tak ziema jak nasz. Tacy są, tacy chcą po swojemu być. A życie jest piękne zbyt, by normalnie żyć. Raz pijani zwykłym dniem, a czasem wprost z nieziemskich sfer. Ludzie niepowszedni, pchają ten świat pół kroku w przód. Ludzie niepowszedni nieraz przywalą głową o bruk. Ludzie niepowszedni, dwóch takich samych nie ma po nie. Ludzie niepowszedni, bez nich by świat nudził się. I cóż, że w ogniu słów pomyli się noc i dzień. Niech trwa chwila, co ma magię i moc i wdzięk. Tacy są, tacy chcą po swojemu być. A życie jest piękne zbyt, by normalnie żyć. Raz pijani zwykłym dniem, a czasem wprost z nieziemskich sfer. Ludzie niepowszedni pchają ten świat pół kroku w przód. Ludzie niepowszedni nieraz przywalą głową o bruk. Ludzie niepowszedni, dwóch takich samych nie ma po nie. Ludzie niepowszedni będą powszedni znakiem tych miejsc. Tacy są, tacy chcą po swojemu trwać. A czasem znikną nagle tak. Ludzie niepowszedni, dwóch takich samych nie ma po nie. Bez nich by świat nudził się. Czas niezwykły. Dodzwonił się do nas pan Krzysztof. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Z pytaniem? No tak, mam pytanie, bo przez wczoraj zadzwoniła do nas pani właśnie ze szpitala. Synek ma 4 tygodnie. I mówili, że prawdopodobnie, że chcą wykluczyć tą mukowiscydozę i mamy jechać właśnie jutro do tego Dzikanowa Leśnego do Warszawy. Nie wiem, na czym te badania polegają, nie wiem, czy to w ogóle jaka jest szansa, że on może nie być chory na przykład. Jeśli mogę, to mogę ja, czy kolega? Bardzo proszę, to pan Waldemar. Pan Waldemar, proszę bardzo. Mogę powiedzieć jako rodzic, który był dokładnie w tej samej sytuacji. Zostaną państwo przyjęci i zostaną przeprowadzone prawdopodobnie testy potowe. To jest badanie genetyczne, które już z dużą dozą prawdopodobieństwa potwierdzi albo wykluczy chorobę. I no, to jest badanie zupełnie nieinwazyjne dla dziecka. I w zasadzie bardzo ważne jest, żeby na spokojnie do niego podejść. Muszę od razu powiedzieć, że Dzikanów Leśny jest pierwszym w Polsce centrum leczenia mukowiscydozy z takiego prawdziwego zdarzenia. Coś, o co jako polskie towarzystwo walczyliśmy wiele lat. Jesteśmy partnerem społecznym. Udało się zrobić tutaj miejsce, w którym, mam nadzieję, pan to zobaczy, jest przede wszystkim pełna izolacja i dziecko się czuje, czy pacjent się czuje w centrum uwagi. Jest przede wszystkim cały zespół medyczny, wielodyscyplinarny. Będę też chciał pana zaprosić w takim razie do naszego biura w Dziekanowie. gdzie możemy pomóc również w momencie, kiedy no, ta diagnoza potwierdziłaby chorobę. Także zapraszam bardzo serdecznie, a samego badania, testu proszę się absolutnie nie obawiać. Długo trzeba na te wyniki będzie czekać? Wyniki to będą od razu, tam nie wiem, potwierdzą albo tam nie? Nieoficjalnie to w miarę od razu myślę, to będzie możliwe. A formalnie no to chwilę się czeka. Natomiast w miarę szybko, no zespół jest na tyle doświadczony, że w miarę szybko pan myślę będzie wiedział nieoficjalnie. Ale jest jakaś szansa, że on może nie być chory, jak dostaliśmy taki telefon? No szansa zawsze tak, jest. I tak się z tego trzeba trzymać. Znaczy sytuacja, mogę? Sekundkę. Tak, bardzo proszę. Powiem panu tak, no, to jest pierwsze wezwanie, jeżeli państwo dostali pierwszą informację zaproszenia na badanie potwierdzające lub wykluczające. Proszę też wziąć pod uwagę, że bardzo w tych pierwszych wezwaniach jest bardzo dużo błędnych też, bo to zależy od tego, jak została próbka pobrana, czy nie było błędu laboratoryjnego. Także to nie jest tak, że to w 90% czy 99% będzie potwierdzone, więc bardzo ważne jest to, co powiedział pan Waldemar. Podejście, ja wiem, że w takiej sytuacji to jest najtrudniejsze słowo, spokojnie, bo tak nie podchodzi się spokojnie jako rodzic w takiej sytuacji do tego. Natomiast będzie pan w bardzo profesjonalnych rękach i proszę mi wierzyć, że są to ludzie, którzy znają się na mukowiscydozie, więc dlatego też w miarę możliwości, bo to też wpływa na psychikę dziecka, na jego stan, jeśli państwo są podenerwowani, to dziecko także. I w miarę możliwości podejść do tego. Oczywiście, tak jak mówię, w miarę możliwości spokojnie, bo wiem, że to nie jest to realne, żebyście państwo byli spokojni, mając taką kartkę w ręku, ale to nie jest potwierdzające badanie, raczej wykluczające. Tak bym do tego podszedł. Trzymamy kciuki, żeby to był fałszywy alarm. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Ta lista projektów, które państwa organizacje prowadzą, jest imponująca. Z którego projektu państwo są najbardziej dumni? Mogę powiedzieć, myślę, z kilku rzeczy. Przede wszystkim chciałbym też bardzo zaprosić opiekunów i rodziny chorych na 30. już jubileuszowe szkolenie, które odbędzie się w Falentach między 16 a 18 czerwca. Tradycyjnie w Falentach. Jesteśmy bardzo dumni z tego jako towarzystwo, z tych ogólnopolskich projektów rehabilitacji domowej, ale najbardziej chyba jesteśmy dumni właśnie z tego partnerstwa społecznego, gdzie staramy się zmienić system podejścia do leczenia mukowiscydozy w Polsce. Czyli to są dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby pewne kwestie, które w tej chwili my jako organizacje tutaj wspomagające chorych załatwiamy naszą pracą, czyli ta fizjoterapia, rehabilitacja, to naszym zdaniem powinno być czymś, co jest działaniem ze strony państwa. Że to państwo powinno wspierać i zdecydowanie nasze działania idą w kierunku właśnie systemowych zmian. Staramy się, zresztą razem tutaj ramię w ramię z Fundacją Matio, staramy się zmieniać podejście do leczenia. Tak, żeby to leczenie było w całej Polsce dobrze finansowane, żeby było w sposób naturalny i opisany procedurami dostępne dla wszystkich. A druga rzecz to jest zmiana infrastruktury. Ta izolacja, o której wspominaliśmy tu wcześniej w rozmowie, jest bardzo ważna. Jeśli nie ma w szpitalach izolatek, chorzy mogą się zarażać siebie, to w wielu przypadkach prowadzi do bardzo szybkiej śmierci. To jest niestety faktem. Wspomniałem o Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Dziekanowie. To jest przykład modelowego stworzenia kilkunastu izolatek, pokojów przyjęć, gdzie nie chory chodzi między specjalistami, ale to specjaliści przychodzą do jednego pokoju, z którego on się nie rusza. Jesteśmy dumni z tego, jako Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, że udało się wespół tutaj z Zespołem Medycznym Instytutu Matki i Dziecka oraz przede wszystkim z marszałkiem województwa, który zapewnił w dużej mierze finansowanie, stworzyć coś takiego dla rodziców. Finansujemy w tej chwili również zmiany w Poznaniu. Udało się w zeszłym roku otworzyć również z częściowym naszym finansowaniem pierwsze centrum leczenia mukowiscydozy u chorych dorosłych. Bo chyba o tym nie wspomnieliśmy, że tak walczymy o nasze dzieci, a de facto udało się przez te 30 lat działania towarzystwa i po 20 kilka lat działania fundacji osiągnąć etap, w którym dzieci stają się dorosłymi. I się okazuje, że to jest problem, bo nie ma kompleksowego podejścia do leczenia dorosłych. Także staramy się powodować te zmiany systemowe i jak najwięcej współpracować także i działać, żeby Ministerstwo Zdrowia wprowadziło coś w rodzaju jakiejś karty chorych na mukowiscydozę, żeby były dostępne, tak jak choroba jest wielonarządowa, żeby było wiele dyscyplinarne zespoły medyczne dostępne dla naszych chorych. A przenieśmy się teraz na chwilę do Krakowa. Fundacja Matio też tych projektów ma bardzo dużo. Który państwu jest takim, który według państwa jest najważniejszy? Znaczy, oczywiście mógłbym wymieniać tutaj, tak jak pani redaktor wspomniała, większość jest na naszej stronie internetowej www.mukowiscydoza.pl, czyli www.mukowiscydoza.pl, ale i tam możecie państwo się z nimi zapoznać, bo nie chciałbym zabierać czasu antenowego, natomiast powiem jedno, żebyśmy mówili o chorych dorosłych, których jest teraz 46% w Polsce, więc to jest naprawdę znacząca liczba. To dla nas najważniejszym projektem, który organizacja nasza wywalczyła wspólnie z grupą medyczną, to było wprowadzenie przesiewu noworodkowego w 2009 roku. I dzisiaj pan Tomasz nie dzwoniłby, gdyby właśnie jego dziecko nie zostało zbadane w trzeciej dobie po urodzeniu. I to jest najważniejsze, że wszystkie noworodki w Polsce, które się rodzą od 2009 roku, od sierpnia 2009 roku, są badane w kierunku mukowiscydozy. Bo dzięki temu możemy zdiagnozować chorobę, zanim ona zacznie się rozwijać. Bo wszystkie inne projekty są jakby konsekwencją już tego, że wiemy, że ktoś jest chory i staramy się zmienić jego cały świat i rzeczywistość dla niego, żeby była jak najbardziej dobra i pozwalała mu przez to życie przechodzić w miarę łagodnie. Natomiast brakowało diagnozy, brakowało wiedzy lekarskiej. Teraz mamy wspaniałych ekspertów i mamy moment, mamy tą diagnozę, czyli mamy ten moment, gdzie możemy znaleźć, znaczy wyszukać, przesiać, tak się to brzydko mówi, ale ja nie lubię tego słowa, chorego i mieć go od razu pod opieką. Skoro mówimy też o tych badaniach, to ważna jest też kwestia wiedzy i edukacji. Obie państwa organizacje wydają specjalne poradniki dla chorych i rodzin. Jak to jest w przypadku Fundacji Matio i gdzie taki kwartalnik, taki poradnik można zobaczyć, zdobyć, ściągnąć? Od ponad jednostki. Na naszej stronie internetowej www.mukowiscydoza.pl są wszystkie kwartalniki od kilkunastu lat publikowane. One są w formie PDF-a do ściągnięcia. Natomiast my je wydajemy w formie papierowej w 5000 sztuk, z czego w tej chwili ponad 1700 jest skolportowane do podopiecznych. A pozostała część bezpłatnie do gabinetów lekarskich, pediatrycznych i do gabinetów pulmonologicznych po to, żeby ktoś, kto tam w poczekalni czeka i ma jakiś problem z dzieckiem, może sobie przeczytać i zapoznać się ze słowem, tym trudnym słowem, jaka jest mukowiscydoza. A jeżeli chodzi o kwartalniki Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, jak to jest? Wydajemy czasopismo Mukowiscydoza, bardzo obszernie i przede wszystkim z niesamowitą wiedzą specjalistów. Tutaj w studiu mamy nawet takie przykłady, tak. Pięknie wydane kwartalniki. To naprawdę robi wrażenie, zdjęcia, bardzo dużo opisów, wywiadów. Ale także takiej wiedzy fachowej, która chorym jest potrzebna. Zapraszam również naszą stronę oddychaj.pl. Tam są dostępne archiwalne również numery, które można ściągnąć w PDF-ie, ale także dużo innej wiedzy, która jest dostępna osobom chorym. Ta wiedza to nie tylko wiedza medyczna, bo staramy się edukować również społeczeństwo względem higieny. przede wszystkim staramy się edukować również pod kątem pomocy, które możemy udzielić. Także zapraszam serdecznie. A gośćmi Czasu Niezwykłego byli w studiu w Krakowie Paweł Wójtowicz, prezes Zarządu Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscy Dozę Matio. W studiu w Warszawie Waldemar Majek, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscy Dozą. Dziękuję panom za udział w audycji. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. W kwietniu Bądź Niebieski, pod takim hasłem Fundacja Synapsis i jej przyjaciele organizują miesiąc wiedzy na temat autyzmu w Polsce i w związku z tym bardzo dużo się dzieje, mówi Joanna Grochowska, psycholog, wiceprezes Fundacji Synapsis. Nam bardzo zależy na tym, żeby mówiło się na temat autyzmu jak najwięcej. Jeżeli będziemy mieli lepszą wiedzę, to wtedy będziemy się lepiej do siebie odnosić nawzajem i będziemy się wzajemnie wspomagać, bo myślę, że obie strony mogą sobie wiele dać. Pracuję z osobami z autyzmem 26 lat i muszę powiedzieć, że ogromnie dużo mnie osobiście daje kontakt właśnie z osobami z autyzmem. Przede wszystkim dostrzegłam to, że są osoby, które widzą, czują, odbierają ten świat zupełnie inaczej niż my. Świetnie sobie potrafią radzić. Kto tego sam nie dotknie, nie poczuje, to tak naprawdę to jest bardzo trudno zrozumieć. Co to znaczy na przykład, że dźwięk może boleć, albo że dotyk może boleć, albo że zapach może być tak przeszkadzający, że w ogóle utrudnia jakąkolwiek koncentrację czy zrobienie czegoś. To, że w zupełnie inny sposób reagują na słowa, które do nich kierujemy. Takie dosłowne rozumienie. Ja się dzięki temu nauczyłam często bardzo precyzyjnie wyrażać. Co się jeszcze zadzieje w ramach tego miesiąca? Wiedzy o autyzmie. Wystartowaliśmy tak naprawdę, kiedy w Warszawie i też w całej Polsce w różnych miejscach prowadzone były przez różne organizacje pozarządowe akcje, spotkania, ale też świeciła się na niebiesko cała Polska. To było 2 kwietnia. W kwietniu też planujemy szereg spotkań. Hasłem tej naszej kampanii Na niebiesko dla autyzmu jest Świeć edukuj, wspieraj, czyli właśnie zapalaj, informuj o tym autyzmie, dawaj dobre informacje, pomagaj organizować różne akcje. Niespodzianek jest wiele, ale stawiamy na bardzo silny element edukacyjny. Łukasz Kościuczuk, Fundacja Synapsis. Między innymi przed nami spotkanie z Nikodemem Sadłowskim, autorem książki Słowo na A. I bardzo polecamy książkę Słowo na A, ponieważ pokazuje autyzm w rodzinie w bardzo przystępny sposób. Jest niezwykle osobista, ciekawa i ciepła. Poza tym przypominamy i zachęcamy przede wszystkim na przykład szkołom, ażeby korzystały z naszych materiałów, które mamy przygotowane na tą okazję. Na przykład kampanii Poznaj Marię, dziewczynkę, która lubi mieć plan. To kampania, która daje możliwość zrozumienia dzieciom, na czym polega odmienny sposób funkcjonowania dzieci autystycznych. Nauczyciele mogą pobrać materiały i przeprowadzić zupełnie samodzielnie, bez wsparcia profesjonalistów, zajęcia od późnego wieku przedszkolnego do końca szkoły gimnazjalnej. Poza tym jest możliwość zamówienia 2 filmów dokumentalnych, rewelacyjnych filmów dokumentalnych. Jeden to laureat Oscara Życie Animowane, a drugi to polski dokument obsypany nagrodami Komunia. Oba filmy pokazują, jaki autyzm jest. Gdzie można te filmy zamówić? Na stronie Fundacji Synapsis, synapsis.org.pl. Realizujemy także format Zaproś Eksperta. Odwiedzamy partnerów, którzy świecili się na niebiesko w Dniu Świadomości Autyzmu i przeprowadzamy w tych firmach warsztaty po to, żeby wytłumaczyć na przykład HR-owcom, co można zrobić, na co zwrócić uwagę przy rekrutowaniu osób i jakie mocne strony mają osoby z zespołem Aspergera. Wyjątkowo w tym roku z okazji Światowego Dnia Autyzmu miałam taką okazję, że na zaproszenie stałej misji polskiej przy ONZ-cie zostałam zaproszona do udziału w tej sesji i do udziału w panelu. Maria Wroniszewska w Fundacji Synapsis zajmuje się programami dla dorosłych osób z autyzmem. Jako wprowadzenie do 4 różnych paneli, w których uczestniczyli ludzie z całego świata, było najpierw wystąpienie Simona Barona Cohena, światowego znawcy w dziedzinie autyzmu. I on tu przedstawił dosyć taki smutny, powiedziałabym, obraz, jak bardzo prawa osób z autyzmem są łamane lub jak bardzo nie mogą realizować prawa do nauki czy odpowiedniej opieki zdrowotnej, do bycia w społeczeństwie. To jest spojrzenie na cały świat. W różnych krajach to różnie wygląda, ale widać, że w tej chwili niemal we wszystkich krajach świata ludzie się bardzo jakby jednoczą, żeby ten stan zmienić. W Polsce nieźle wygląda dostęp do edukacji i też już sporo się dzieje, jak chodzi o dostęp do opieki zdrowotnej. Natomiast no, niestety ciągle niedoceniane są problemy związane z dorosłością tych osób, z możliwością ich takiej większej samodzielności. Chodzi o mieszkania wspomagane i o podejmowanie pracy. Tu nie ma rozwiązań systemowych, są dobre praktyki. Ja między innymi przedstawiałam w imieniu Fundacji to, co my robimy dla dorosłych, programy usamodzielniające, zatrudnianie w przedsiębiorstwie społecznym i staramy się wspierać ich we wchodzeniu na otwarty rynek. To, co wydaje mi się, że jest bardzo potrzebne obu stronom i osobom autystycznym i społeczeństwu, jeżeli by chciało być przyjazne i takie włączające, to jest otwartość na wszelką różnorodność, na odmienność. Tak naprawdę porozumienie i komunikacja są kluczem do tego, żeby ludzie się czuli ze sobą dobrze, żeby się nawzajem siebie nie bali i żeby szukali takich rozwiązań, jak znaleźć w sposób odpowiedzialny miejsce dla osób niepełnosprawnych w ogóle, ale w tym wypadku właśnie niepełnosprawnych z powodu autyzmu. Są z nami, będą z nami. Ważne jest, żeby znaleźć takie przyjazne miejsce dla nich. Szczegółowe informacje na stronie www.synapsis.org.pl. To wszystko w dzisiejszym Czasie Niezwykłym. Za uwagę dziękuję Sylwia Hej, Elżbieta Korczyńska i Michał Jakubik. Still as can be, and I try to keep the balance right, and I try, but it feels like wasted time. Pulling me down on my chest, latching on, coloring all of my flesh. Quietly, you hover over me. Autopromocja. And we got something for you. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Dobry wieczór Państwu, bardzo Państwu dziękuję za te wstępne oklaski. Mam nadzieję, że sobie Państwo też troszkę zostawili na potem. Na Myślnej Wieckiej, przy Czerniakowskiej, jak w Łazienkowskę się zjedzie. Dziś wieczorem zapraszam na mój występ. Trochę trójkowych piosenek w oryginalnym opracowaniu muzycznym. Do usłyszenia o 19.05. Artur Andrus. No co ci szkodzi? A w piątek wystąpi w Trójce legendarna artystka, której głos nas uczy pogody. Tak od lat. Wciąż zachwycająca Grażyna Łobaszewska z zespołem Ayagore. Zapraszam na transmisję o 18.05. Piotr Sternach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko. I co ty będziesz jeść w święta, Wojtechu? Co tylko zechce, Renusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup płytę indukcyjną Electrolux w zestawie z piekarnikiem z funkcją pieczenia parowego za 4598 zł, a dostaniesz 400 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. U niektórych osób zasypianie trwa długo. Znasz to? Sięgnij po suplement diety Tonaxinum Melatonina Spray. Tonaxinum Melatonina Spray to nowość. Pierwsza w Polsce melatonina w postaci nanoemulsji podawana bezpośrednio do ust. Wygodna i szybka aplikacja do stosowania na krótko przed snem. Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie, nieuzależnia. Tonaxinum Melatonina Spray. Dobranoc. Spray na noc. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na tonaxinum.pl. Czy twoje dziąsła krwawią podczas mycia zębów? To może oznaczać ich chorobę i prowadzić do poważniejszych problemów. Następna stacja, nieświeży oddech.